Привіт, мене звати Лідія, і я вітаю вас у вступному курсі з медитації. Я хочу витратити кілька хвилин, щоб дати вам уявлення про те, що ви можете очікувати тут, та поділитись мотивацією для цього курсу. Я провела багато часу на вивченні медитації від різних вчителів, як західних, так і східних. Це змінило моє життя та життя багатьох інших, що відкрили для себе цю практику. Однак багато з найкращих ресурсів, які я знайшла на своєму шляху, доступні виключно англійською мовою, і отже не є доступними для багатьох українців. Я хочу це змінити, тому що зараз, як ніколи, вважаю неймовірно важливим усвідомлювати, як працює наш мозок, та навчитись контролювати свій емоційний стан серед будь-яких вимог. Перед тим, як піти далі, я хочу підкреслити, що практику, яку ви знайдете тут, сильно надихнули такі вчителі, як Сем Герріс, JSR, Джозеф Голдстейн, Цокні Ринпоче та багато інших. У цьому курсі я намагаюся поділитися практикою керованої медитації та зробити ці знання доступними безкоштовно. Тож почнемо. Цей курс структурований крок за кроком протягом кількох тижнів. Медитація не є швидким рішенням, це практика. Ідея полягає в тому, що з часом ви розвиваєте нову перспективу, новий погляд на життя. У курсі чергується теорія і практика. Техніка медитації, яку ви будете використовувати тут, є формою того, що зазвичай називають усвідомленістю. Цей метод не просто допомагає вам заспокоїтися чи зменшити стрес на даний момент. Ви можете відчути ці переваги, але насправді цей метод навчить вас спостерігати за природою власного розуму, щоб ви могли відкрити деякі фундаментальні істини про нього. Зрештою, ваш розум є основою всього, що ви відчуваєте в цьому житті. Тому є сенс його тренувати. Ви вже знаєте, що таке мати ненавчений розум. Ми всі знаємо цей стан. Це те, що дозволяє нам бути менш щасливими, навіть коли в житті все гаразд. Ми проводимо більшу частину свого часу, думаючи про те, що нам потрібно зробити, чи шкодуючи про що ми не зробили. І ми проводимо дуже мало часу справді задоволені та зосереджені на сьогоденні. Розуміння власного розуму безпосередньо через практику уважності є найкращим відомим мені способом виправити це. Є ще один аспект усвідомленості, більш глибокий, і він може радикально змінити ваш погляд на життя. І це пов'язано з відкриттям відчуття свободи, яке є внутрішньою природою вашого розуму. І тому воно завжди доступне, навіть зараз, у абсолютно звичайному стані свідомості. Це те, про що я буду говорити набагато більше на наступних сесіях. Наразі я просто хочу заохотити вас продовжувати вступний курс. Більшість сеансів медитації тривають близько 10 хвилин, тож просто спробуйте проводити заняття стільки днів поспіль, скільки зможете, та слухайте короткі теоретичні уроки між ними. Якщо ви пропустите кілька днів або навіть кілька тижнів, це цілком нормально, просто почніть знову. І, звісно, немає нічого поганого в тому, щоб проводити кілька сеансів на день або повторювати сеанси скільки завгодно. Зрештою, мета полягає не в тому, щоб ви стали медитатором, навіть хорошим, а скоріше в тому, щоб розірвати очевидну межу між медитацією та рештою життя. Якщо ця програма вам підходить, вона стане свого роду супутником, порадником, який допоможе вам поглибити розуміння власного розуму, щоб ви могли жити більш насиченим життям. Знову вітаю вас, і я хочу заздалегідь подякувати вам за зусилля, які ви докладаєте. Я думаю, ви побачите, що воно того варте.